بسم اللہ الرحمن الرحیم. رنگ و نور شمارہ 547. بہترین جانشین. اللہ تعالیٰ شہادت، مغفرت اور اکرام کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ ما اعطا و لہ ما اخذ و کل شیء عندہ باجل مسمى. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. منتخب اور برگزیدہ. 16 لاکھ شہدائے کرام کے خون کی برکت سے مسلمانوں کو اس زمانے میں ایک امیر برحق ملا. نام تھا حضرت ملا محمد عمر مجاہد. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امت مسلمہ کے منتخب اور برگزیدہ بندے اس امیر کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے. تمام رعنائیوں کے مظہر، تمام رنگینیوں کے مندر سنبھل سنبھل کر، سمٹ سمٹ کر سب ایک مرکز پہ آ رہے ہیں. ایک منظم تحریک اور ایک مثالی حکومت کے لیے جس طرح کام کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے وہ الحمدللہ حضرت امیر المومنین کو میسر آ گئے. اور یوں صدیوں بعد زمین نے اسلامی خلافت اور دینی حکومت کے حسین مناظر دیکھے. چند سال ہی صحیح مگر موجودہ دور میں ایسی حکومت کا چند دن قائم رہنا بھی بڑا کارنامہ ہے اور بڑی تبدیلی ہے. وہ چیز جو تصور میں بھی ناممکن سمجھی جا رہی تھی وہ عملی طور پر وجود میں آ گئی اور اس بات کا واضح اعلان کر گئی کہ موجودہ عالمی ایٹمی نظام ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس نے جلد ختم ہونا ہے. حضرت امیر المومنین کو اس مبارک کام کے لیے کام کے جو افراد ملے ان میں ایک نمایاں نام ملا اختر محمد منصور کا ہے. دو اختروں کی جوڑی. ملا اختر محمد منصور حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد کے مامور بھی تھے اور یار بھی، وزیر بھی تھے اور دوست بھی، عاشق بھی تھے اور وفادار بھی. یہ دراصل دو اختروں کی ایک مثالی جوڑی تھی. ایک تھے ملا اختر محمد عثمانی اور دوسرے تھے ملا اختر محمد منصور. حصہ جسہ اور مجموعی شباہت میں یہ دونوں اختر محمد آپس میں سگے بھائی لگتے تھے، عثمانی بڑے اور منصور چھوٹے. دونوں میں حد درجہ محبت اور دوستی تھی اور آپس میں اتحاد، بے تکلفی اور مزاح کا رشتہ تھا. ملاقات میں تاخیر ہو جاتی تو مخابرے یعنی وائرلیس پر باتیں کرتے اور دونوں کی باتوں کے درمیان ہنسی مذاق کی شبنم پھوٹتی رہتی. یہ دونوں مل کر الفت کے ماحول میں امارت اسلامی کی خدمت کرتے. دونوں کے شعبے اور عہدے الگ الگ تھے مگر ان کی باہمی محبت اور دوستی دونوں کے شعبوں اور محکموں کو ایک کر دیتی تھی. یہ دونوں اختر امارت اسلامی افغانستان کے کئی اہم ستونوں میں سے دو تھے، مضبوط، خوش مزاج، پاک دل اور کار آمد جوڑی. ملا اختر محمد عثمانی حضرت امیر المومنین کے ممکنہ جانشینوں میں سمجھے جاتے تھے مگر ملا اختر محمد منصور کے امیر المومنین بننے کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا. وہ کام کرنے اور کام نکالنے والے کارکن مزاج اور کھلی ڈلی طبیعت کے آدمی تھے. ان دونوں اختروں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی اور اتفاق یہ کہ دونوں کو ایک جیسی شہادت ملی. ملا اختر محمد عثمانی کی گاڑی کو ہلمند میں نشانہ بنایا گیا جبکہ ملا اختر محمد منصور کو پاک افغان سرحد پر گاڑی میں شہید کیا گیا. دونوں پر حملہ صلیبی افواج کی فضائی طاقت سے ہوا اور یوں وہ حدیث شریف کے مطابق عام شہداء سے دوہرے اجر کے مستحق بنے. ماشاء اللہ کیا پیاری جوڑی تھی اور ماشاء اللہ کتنا اچھا انجام پایا. اللہ تعالیٰ اس مثالی جوڑی کو اپنے پیارے قرب میں جمع فرمائے، آمین. ایک ملاقات کا حال. ایک بار ملا اختر محمد منصور سے قندھار ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی. یہ ہوائی اڈہ ان کی وزارت کے ماتحت تھا. کراچی کے حضرات اکابر کا وفد تھا. طالبان نے اکابر کے اعزاز میں خصوصی طیارہ دیا جو انہیں کابل سے قندھار لایا. قندھار میں اس قافلے کا استقبال ملا اختر محمد منصور نے کیا. وہ مہمانوں کو وی آئی پی لاؤنج لے گئے. یہ بڑا لاؤنج عربی طرز کے فرنیچر اور صوفوں سے مزین تھا اور اس کے آس پاس قطر و امارات کے کچھ افراد منڈلا رہے تھے. ملا اختر محمد منصور اگرچہ بے تکلف طبیعت کے آدمی تھے مگر با وجاہت اور باروب. ان کو دیکھ کر کئی افراد دائیں بائیں دبکنے لگے. ملا صاحب نے مجھے اپنی دائیں طرف ایک صوفے پر بٹھایا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگے. فرمایا، اسی صوفے پر بھارتی وزیر خارجہ جسونت سنگھ کو بٹھایا تھا جس دن وہ آپ کو انڈیا سے قندھار چھوڑنے آیا تھا. پھر وہ مزے لے کر اس دن کی داستان سناتے رہے. فرمایا، جسونت سنگھ نے مجھے کہا ہمارے قیدی ابھی تک افغانستان میں ہوں گے، آپ انہیں پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کی حکومت کو مالا مال کر دیں گے. تب میں نے اسے کہا آپ خود خیریت سے واپس چلے جائیں، یہ بھی بڑی بات ہے. جسونت سنگھ نے جب یہ سنا تو اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں کپ کپی تاری ہو گئی. ملا صاحب نے اس کے ہاتھوں اور گھٹنے کی کپ کپی عملی طور پر دکھائی اور کہکوں میں ڈوب گئے. بتایا کہ جسونت سنگھ کو چائے پلائی تھی مگر کپ اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا. پھر اچانک امارت اسلامیہ کا یہ باروب وزیر طالب علم بن گیا اور اپنی تعلیم کا حال سنانے لگا۔ فرمایا، میں نے چھوٹا دورہ یعنی مشکات شریف تک کا نصاب تو پورا کر لیا ہے، مگر ابھی تک بڑا دورہ یعنی دورہ حدیث نہیں کر سکا۔ بہت شوق ہے کہ کسی طرح وہ کر لوں۔ یہ طالبان کی عجیب صفت تھی، وہ جو کچھ بھی بن جاتے مگر ان کی اصل صفت یعنی طالب علم ہونا یہ کبھی مان نہیں پڑتی تھی۔ ان کے ہاں اصل منصب اور اصل فخر قرآن و سنت کے علوم کا طالب ہونا ہی تھا۔ ان کے کئی بڑے بڑے کمانڈروں اور وزراء کو دیکھا کہ وہ دوران گفتگو اچانک اپنی کمانڈری اور وزارت سے اتر کر فوراً طالب بن جاتے تھے۔ اس دن ملا اختر محمد منصور بھی ملاقات کے آخر میں ایک معصوم طبیعت طالب علم ہی لگ رہے تھے، نہ کہ ہوا بازی کے وزیر۔ مسلمانوں کی باری۔ ملا اختر محمد منصور اس وقت امارت اسلامی افغانستان کے امیر تھے۔ امیر المومنین پر ہونے والا یہ حملہ امت مسلمہ کے سینے پر وار ہے۔ اہل ایمان یقیناً اس حملے کو معمولی نہیں سمجھیں گے۔ یہ حملہ کفار و منافقین کے ایک مثلث مربع یا مخمص اتحاد نے کیا ہے۔ اس حملے کے تمام مجرم انشاءاللہ ضرور بے نقاب ہو جائیں گے، وہ ایران میں ہوں یا افغانستان و پاکستان میں۔ پاکستان کی موجودہ نواز شریف حکومت دین بیزاری اور جہاد دشمنی میں پرویز مشرف اور زرداری سے کئی قدم آگے ہے۔ یہ حکومت پاکستان کے محسنین کو پاکستان کا دشمن بنانے کی کوشش میں مسلسل مصروف ہے۔ ایرانی حکومت مسلمانوں اور طالبان کی سخت دشمن ہے۔ وہ طویل عرصہ سے تاک میں تھی کہ طالبان سے حزب وحدت اور حرکت اسلامی کی شکست کا بدلہ لے۔ ایرانی حکومت کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ یاری بھی اب خفیہ نہیں رہی۔ امریکہ افغانستان میں اپنی 2014 کی عبرتناک شکست سے تل ملایا ہوا ہے، اور وہ بہت عرصہ سے ایسی کسی کارروائی کی کوشش میں تھا جو اس کی حزیمت کے داغ کو کچھ چھپا سکے اور یوں مارکیٹ میں اس کی عزت بچی رہے۔ اسی طرح کئی اور نفاقی عناصر بھی طالبان کو کوئی بڑا جھٹکا دینے کی فکر میں تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 15 سال کی طویل جنگ، ایک طرف دنیا کے 40 سے زائد طاقتور ممالک اور دوسری طرف اکیلے طالبان، مگر ان 15 سالوں میں ایک دن بھی طالبان کو شکست نہیں دی جا سکی۔ حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد 13 سال تک اس جنگ کی کمان کرتے رہے اور دشمن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ ایسے حالات میں دشمنوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ کم از کم ایک بڑی کامیابی تو اپنے نام کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے مل جل کر یہ کارروائی تیار کی، مگر ان کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ امارت اسلامی نے فوری طور پر نہایت اطمینان اور اتفاق سے نئے امیر کا تقرر کر دیا۔ بہرحال ملا منصور کو شہید کر کے تمام دشمنوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنا حملہ کر چکے، اب مسلمانوں کی باری ہے۔ امید ہے کہ دنیا بہت جلد عجیب مناظر دیکھے گی انشاءاللہ۔ بہترین جانشین۔ ملا اختر محمد منصور شہید کے تمام کارنامے اور فضائل اپنی جگہ، مگر ان کا ایک کارنامہ، ان کی ایک فضیلت بہت بھاری ہے۔ اس میں وہ کئی بڑے بڑے لوگوں کو پیچھے چھوڑ گئے اور خود ایک مثال بن گئے۔ یہ درست ہے کہ وہ مجاہد تھے اور مجاہد بھی خالص۔ یہ سچ ہے کہ وہ تحریک اسلامی طالبان کے بنیادی لوگوں میں سے تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ وہ امیر المومنین کے وفادار ترین رفقاء میں سے تھے۔ مگر ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ زمانے کے ایک بڑے آدمی کے بہترین اور برحق جانشین ثابت ہوئے۔ بہترین جانشین ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اہل ایمان میں سے یہ سعادت ان خوشبختوں کو حاصل ہوتی ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے خصوصی نسبت رکھتے ہیں اور اس نسبت صدیقی سے مکمل طور پر فیضیاب ہوتے ہیں۔ نسبت صدیقی ایک بڑی مقبول اور وسیع نسبت ہے۔ اس نسبت کے کئی رنگ ہیں، ان میں سب سے اہم رنگ کسی بڑے کا بہترین جانشین ہونا ہے۔ ایسا جانشین جو اپنے بڑے یعنی پیش رو کے کام کو سنبھالے، اسی کے قدم بہ قدم چلے، اسی کی طرز کو مضبوط پکڑے، اسی کی بنیادوں کو قائم رکھے، اسی کے کام کو مضبوط کرے، نہ کام کا رنگ پھیکا پڑنے دے، نہ کام کا رنگ تبدیل ہونے دے۔ وہ خود کو بس اپنے پیش رو کے کام کا چوکیدار سمجھے اور اپنی ذات کو اسی کام کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ یہ سب کچھ لکھنا آسان مگر کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ذہن ہوتا ہے اور اپنا مزاج، اپنا حلقہ ہوتا ہے اور اپنی کمزوریاں۔ اس لیے اکثر جانشین اپنے پیش رو کی مسند الٹ دیتے ہیں، اس کے کام کا رنگ اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے نظریات کو بھی اس کے ساتھ دفن کر کے اپنے اختیارات کے مزے لوٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ وفا کی جگہ عقل استعمال کرتے ہیں، اتباع کی جگہ اجتہاد سے کام لیتے ہیں اور جانشینی کو جانشینی نہیں اپنا مستقل کمال سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی اور مفصل داستان ہے۔ اس امت میں جانشینی کا یہ سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ ہر جانے والے کے پیچھے دوسرے نے آنا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک عمومی رہتا ہے جب تک امت میں کوئی بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی بڑی شخصیت آ جائے اور وہ امت کے لیے کوئی مفید کام شروع کرے تو اب جانشینی کا معاملہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ماضی میں کئی بڑے بڑے کام، کئی بڑی تحریکیں اور کئی بڑے ادارے اچھے جانشین نہ ملنے کی وجہ سے الٹ گئے۔ یہ معاملہ امت مسلمہ کی قسمت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ خیر، اس مفصل داستان میں اترنے کا تو اس وقت موقع نہیں۔ تحریک طالبان یا امارت اسلامی افغانستان امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور اس تحریک کے بانی حضرت ملا محمد عمر مجاہد اس امت کے محسن ایک عظیم شخصیت تھے۔ ایسے بھرپور اور منفرد شخص کی جانشینی بڑا مشکل اور خطرناک کام تھا، یعنی اگر اچھا جانشین بننا چاہو تو یہ بہت مشکل، اور اگر اس کے راستے سے ہٹ جانے والا جانشین بنو تو یہ بہت خطرناک، کیونکہ یہ امت مسلمہ کے ساتھ خیانت ہے۔ ہر وہ شخص جس نے ملا اختر محمد منصور کو قریب سے دیکھا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی کھلی ڈلی طبیعت کا مالک یہ بے پرواسا شخص اتنی بڑی امانت اور جانشینی کو اتنے احسن طریقے سے سنبھال لے گا۔ مگر ملا منصور شہید نے یہ کارنامہ کر دکھایا، اور یہ ان کے دل میں اترے ہوئے ایمان کی قوت تھی کہ انہوں نے ملا محمد عمر مجاہد کے کام کو نہ پھیکا پڑنے دیا اور نہ اس کام کے رخ میں کوئی تبدیلی لائی، اور نہ دشمنوں کو ملا محمد عمر کے جانے کی خوشی منانے دی۔ ملا اختر محمد منصور ایک انچ بھی ملا محمد عمر مجاہد کے راستے سے نہ ہٹے، بلکہ اسی راستے پر چلتے ہوئے کام کو مزید بلندی اور وسعت پر لے گئے۔ ملا اختر محمد منصور شہید کا یہ وہ کارنامہ اور عمل ہے جو انشاءاللہ خود ان کے بھی بہت کام آئے گا اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک بہترین مثال بنا رہے گا۔ لیکن اگر وہ امارت کے مزے لوٹنے میں لگ جاتے، اپنی مستقل شناخت بنانے کے دھوکے میں پڑ جاتے، یا اپنی دنیا کو سرسبز اور پرامن بنانے کے فریب میں مبتلا ہو جاتے تو مسلمانوں کی یہ عظیم تحریک برباد ہو جاتی، اور ملا منصور تب بھی اتنی ہی زندگی جی پاتے جتنی اب انہوں نے اب پائی ہے۔ مگر وہ اس وقت اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے؟ اسلام اور مسلمانوں کی لاج رکھنے، اتنی بڑی اسلامی تحریک کو سنبھالنے اور حضرت امیر المومنین کی بہترین جانشینی کا حق ادا کرنے پر ملا اختر محمد منصور شہید کو سلام۔ اللہ تعالیٰ ان کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔